بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأصل الثاني من أصول الدعوة السلفية الحرص على التطبيق العملي للإسلام ونقب يقطبكيشا وبتندو وإسلام وهذا الحرص يشمل الحرص على العمل بالواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وبر الوالدين ونحو ذلك كما يشمل أيضا الحرص على العلم بالسنة وإحيائها بين الناس ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا Katika misingi ya hii da'wa ni pupa ya kutabikisha na kutekeleza kwa vitendo uislamu. Bimaana uislamu wako usiwe ni uislamu wa maneno bali uwe ni uislamu wa vitendo. Mtu akikutizama ajua huyu atabikisha uislamu. Na pupa hii ya kufanyia amali na kutekeleza uislamu yaingia ndani yake kutekeleza amali ambazo ni wajibu kama sala, sala tano, kuwafanyia wema wazazi wawili na mfano wake. Kama vile pia yaingia ndani yake mtu kujifunza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzihuisha baina ya watu kwa kadri ya vile Muislamu ataweza. Na utalahidh kuwa ahlus sunna wale walio katika manhaju salaf ni wenye kutabikisha nyingi katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka baadhi ya watu utawakuta eti wawatia dosari na kusema tizama vikanzu vifupi vifupi na ndevu mtoto mdogo mpaka anzeeka kwa sababu ya ndevu zake. Hii nini? Dini gani? Na anayesema haya nani? Muislamu. Na mlinganizi ukamwona yuko juu ya mimbar hawa ambao husema mbona hawaninasihi kama huwa kweli. Kafatu akaambia bwana wewe wapunguza ndevu bwana. Wanyoa ndevu. Asimame juu ya mimbar aseme mtanyoa o haswa. Kwani mtanifanya nini? Ah sisi tutakufanya nini? Tutakwambia tu nyoa o. Tukwambia nini? Tutakwambia shekhe unyoa o. Zaidi hapo mfanya makosa. Kwa hivyo usiwaambie watu tena mkiniona na makosa njooni mniambie. Kwa sababu ukiambiwa wasimama juu ya mimbar wafanya kosa kubwa zaidi kuliko lile uliloambiwa umelifanya. Ni mtu afanye inadi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fannawafil walwitr wa qiyam al-layl وصيام التطوع والإنفاق ونحو يحرص على القيام به مسلم أو نحرص يكصال صلاة سنة صلاة وتر صلاة قيام الليل كفنج صوم سنة كتو صدقة نمن جنيه. فهذا هو منهج السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يقرنون العلم بالعمل فنغنيش بين علم وعمل. Kwa sababu katika kufanya amali mtu hujinasua kutokamana na makamio makali iliyokuja katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ni chukizo kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ukawa wazungumza jambo wewe mwenyewe ulitekelezi. Kwa hivyo ule Uislamu unaousoma usiwe vitabuni uonekane katika maisha yako ndio utahisi ladha ya kutafuta ilmu. Lakini wewe uwe ni mlinganizi samani kisha uonekane umvaa jinzi na fulana watu wa nyuma utakubali? watu wavaa majinzi wonka na makanzu tu. Naambiwa hivyo sio. Tena kanzu fupi fupi na kofia mpaka umfanya kihara. Watu wako mbele wavaa majinzi, isbali, fulana na nini, kisha wapigwa picha kwenye Facebook, ukae vizuri vipigwe picha. Na wewe pia uko mbele ukuvaa kofia. Yaani mtu akikutizama kama akujua hawezi kusema huyu ndio yule alikuwa akituambia hii fanyeni hii msifanyi hii ni sawa kisheria hii ni makosa. Hii makosa. So kwa kufanya hivi umewacha sehemu kubwa katika ilmu uliyoisoma ambao ilikuwa ni wajibu wako kufanya nini uitekeleze. Mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathal al-himari yahmilu asfar. Sababu ya kukimbia Muislamu kuwa na mfano kama huu wa punda aliyebeba mizigo ya vitabu wala hajui vilivyomo ndani yake, ajibidiishe kutekeleza amali kwa ile ilmu aliyosoma. Wa fil amal bil ilm al-wusul ila al-ghayah al-manshuda bi talab al-ilm. Sote tutafuta ilmu kwa ajili ya amali, tusitafute ilmu kwa sababu ya ile ilmu uonekane umesoma, la, kwa sababu uitendee kazi ndio malengo. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به. Hatawacha mwanachuoni kuwa ni mjinga kwa kile ambacho yuwakijua mpaka akitendee kazi. فإذا عمل به كان عالما. Siku ile ambayo atatendea kazi ile elimu aliyokuwa nayo pale ndio amekuwa mwanachuoni. Fad'awatu salafia tu'na bihadha al-asl wa tar'ahu wa tahuthu an-nas 'ala al-inshighal bihi. Da'wa salafia ya uchukulia msingi huu umuhimu wake na huhimiza watu kujishughulisha na jambo hili, ilm na amali. Na lau kama vijana wa Kiislamu, nasalullah an yahdiana wa iyahu, wangelikuwa wajishughulisha na msingi huu, basi wangesalimika kutokamana na kuingia katika mambo mengi ambayo hayawahusu. Kamkuta kijana wa Kiislamu ambaye ameingia katika upande wa kushikamana na dini yake, lakini ajishughulisha na mambo ya siasa yasiokuwa na faida yoyote. Mbona mfalme huyu hivi? Mbona yule kiongozi yule vile? Watakia nini akhe? Wewe una yako mirundu imekuelekea kufanya. Jishughulishe na yako. Jishughulishe na ilmu na amal. Utakapokufa Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza wewe juu ya nafsi yako. Hakukubebesha wewe masuala ya kiongozi wa Saudia ama kiongozi wa Yemen ama kiongozi wa sehemu yoyote ile. Na tena utapata aliingilia jambo ambalo hana ilmu nalo wala halifahamu. Yule munafiki yule kadha, ukimtizama mwenyewe kasunza ndevu chini ya buruta nguo. Sasa haya yankushinda wewe, watakia nini hayo makubwa? Mwanzo anza hapa, jitengeze nafsi yako, uhakikishe utautabikisha ule Uislamu vile inavyotakana. Ili ni jambo dhaifu yake iko wazi kwa vijana wa Kiislamu na kwa Uislamu. Al-ilm wal-amal iko wazi hata kwa wale vijana ambao wajishughulisha kidogo na kushikamana na dini, utakuta ili jambo lipo. Wallahu musta'an. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا المنهج القويم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.